Israël heeft een luchtaanval uitgevoerd in het centrum van Beirut, de hoofdstad van Libanon. Het zou gaan om een gerichte aanval op een appartement in een hotelgebouw. Er zouden zeker 4 doden zijn gevallen. Israël is het zuiden van Beirut al dagen aan het bombarderen. Ze zeggen dat ze de militante beweging Hezbollah willen uitschakelen, een belangrijke bondgenoot van Iran. Er is misschien vogelgriep uitgebroken in een dierenpark in Emmen, Wildlands. Daar gingen afgelopen week ineens 3 exotische vogels dood. En nu blijkt dat er 2 overleden zijn aan een nog onbekend virus. De andere vogels in Wildlands worden extra in de gaten gehouden. Daarom is een deel van het park de komende weken dicht. Vanochtend wordt verder gezocht naar een man die al 1,5 week wordt vermist, meldt RTL. Het gaat om Dominique van 23 uit de Gelderse plaats Hilsum. Het zoeken gebeurt op de Ginkelse Heide, omdat hij er altijd graag komt. Er zijn zorgen over Dominique, die volgens de politie niet alleen zorg nodig heeft, maar ook water en eten. En in de Eredivisie is koploper PSV weer een stap dichter bij een nieuwe landstitel, maar het ging afgelopen avond thuis tegen AZ wel moeizaam. PSV won met 2-1, maar dat had ook anders kunnen aflopen. Bij een 1-1 stand miste AZ de meeste kansen. Maar in de laatste paar minuten schoot PSV-spits Peppi wel raak. Het weer van Weer Online. Vracht op veel plekken mist. Temperatuur daalt naar 1 graad of 6. Ook overdag eerst nog mist. Daarna breekt de zon door, het eerst in het oosten. Het wordt zo'n 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Don't really wanna know if you're ever gonna let me go. My hair, and I forget I don't want this. Come talk to me, I don't care. For

Life is a

dancing underneath the stars. Ooh, yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like I, like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's sounds better with you. Music. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Iran dat het zelf achter